հայ-թուրքական ընդհարումների մանրամասնությունները վերլուծելիս, դումանը տալիս է հայ-թուրք փոխհարաբերությունը բնորոշող հետաքրքիր գնահատականներ։ Ինչպես արդեն նշվել է, Անդրկովկասում ընդհարումները սկսվեցին Բաքվում, իսկ հետո այն տարածվեց Նախիջևանի, Երևանի, Զանգեզուրի, Գանձայի, Ղարաբաղի շրջաններում։ Նշված բոլոր վայրերում թուրք ամբոխը արժանի հակահարված ստացավ։ Ընդհարումների ժամանակ, ասում է Դումանը, եթե հայերը կարողանում էին որսալ հարմար պահը եւ հարվածել նրանց խոցելի տեղերին, օրինակ Երևանում կամ Զանգեզուրում, ապա հայերի վճռականությունը սանձելու նպատակով մահմեդականները Բաքվում տեղի հայերին այն միտքն էին ներշնչում, որ եթե Երևանում հայերն իրենց հանգիստ չպահեն, ապա իրենք գրգռված կատաղած ամբոխին զսպելու երաշխի կայլովս չեն կարող տալ։ Նման խորաման կայլը նույնպես արձագանք էր գտնում հայերի մեջ, որոնք փոխանակ մտածելու իրենց ինքնապաշտպանության մասին սարսափած հերագրում էին Երևան, իսերն Աստծո, դադարեցրեք, եթե ոչ Բաքվի հայերը կտրորվեն ոտքի տակ։ Դումանի համոզմունքով, որպեսի թուրքերը զրկվեին նման խորամանկ ճանապարով հայերի վրա ազդելու հնարավորությունից, անհրաժեշտ էր հայաբնակ բոլոր շրջաներում ստեղծել կայուն ինքնապաշտպանական ճակատ և հարկ եղած դեպքում հարվածել հակառակորդի թույլ հենակետերին։ Բերված օրինակից բոլորովին չպետք է նույն հետևությունն անել, որ կռիվների ընթացքում հայության ինքնապաշտպանության հիմնական միջոցը նաև թշնամու թույլ տեղին հարվածելն ու հանուն սեփական փրկության անպաշտպաններին կոտորելն էր։ Պատերազմի ժամանակ թվացյալ թույլ կետերը կարող էին վերածվել ուժեղ և վտանգավոր շրջանների, և շատ հաճախ նրանց միջև իրականում եղած տարբերությունը դեպքերի չնախատեսված հանգամանքների զարգացման հետևանքով կարող էր իսպար վերածվել։ Դումանը շատ լավ էր հասկացել մահմեդական զանգվածների նախահարձակումների դրդապատճառները, նրանց կարողությունները և գերազանց գիտեր իր անելիքները։ Նրա գնահատմամբ բոլորովին արդար կլիներ և խաղաղեցման համար միանգամայն նպատակահարմար, եթե պատժի ու պատասխանատվության ենթարկեինք միմիայն հանցավոր շրջանին։ Սակայն պատիժ տալ հանցավոր շրջանին կամ հարձակվել թշնամու որևէ թույլ կետի վրա միմյանց չեն հակասում, ընդհակառակը նրանք լրացնում են իրար։ Չնայած կռիվների ընթացքում թշնամու նկատմամբ դրսևորած խստագույն վերաբերմունքին և փոխվրեժի սկզբունքի անշարժ կիրառմանը, և քաջ գիտակցելով ընդհարումների ծակման գործում ցարիզմին նենգադավ քաղաքականության դերը, Դումանը զինվորներին պատգամում է. «Մեջբերում եմ, ցարական իշխանությունը հարևան ժողովուրդները իրար դեմ հանեց, մենք որևէ ճշնամություն չունենք իրար հանդեպ, մենք պայքարում ենք ցարական բռնակալության դեմ, ուստի հրահանգում եմ բոլոր մարտական ուժերին լինել վերին աստիճանի զգույշ, այնտեղ որտեղ թրկությունը վերջ է տալիս թշնամության, ամենախիստ պատժի ենթարկվեն մեր ուժերը, եթե կռիվների տեղի տան»։ Մեջբերման ավարտը։ Թվում է, թե զինվորներին ուղված Դումանի այս հրահանգը ինչ որտեղ հակասում է մարտերում հարձակողական բնույթի գործելակերպին և փոխվրեժի սկզբունքն անշեղորեն կենսագործելու նրան դավանանքին։ Իրականում ժամանակաշրջանի նրբություններն ու բարդությունները խորապես գիտակցող Դումանը շատ լավ էր հասկանում երկու հզոր բռնապետությունների դեմ իր ազատության համար պայքարող և մասնատված ազգի գոյատևման գործում հարևան ժողովրդի թշնամանքի արժեքը։ Ահա այս նկատառումով նա աշխատում էր տեղիք չտալ ազգամիջյան թշնամանքի և բախումների, մանավանդ որ այդ ամենից շահում էր միմիայն տիրապետող ուժը, ցարական կայսրությունը։ Մոտ երկու տարի ընդհատումներով տևող հայ-թուրքական ընդհարումներում հայությունը փայլուն քննություն բռնեց։ Ցարական կառավարության հայադավ քաղաքականությունը, հանդիպելով հայության հերոսական և կազմակերպված դիմադրությանը, այս անգամ ևս փուլ եկավ։ Հայ ժողովրդի հերոսական պայքարը ստիպեց ցարական կառավարությանը 1905 թվականի օգոստոսին չեղյալ հայտարարել հայոց դպրոցները փակելու եւ եկեղեցական գույքը բռնագրավելու օրենքը։ Անդրկովկասում ազգամիջյան բախումները շարունակվում էին, իսկ Թիֆլիսում, Կովկասի փոխարքայի պալատում, իշխանության ներկայացիչների, հայ և թուրք բնակչության կողմից ընդդրված երեսնական պատգամավորների մասնակցությամբ գումարվում է խորհրդաժողով, պարզելու երկու ազգերի ընդհարումների պատճառներն ու մշակելու իրական միջոցառումներ ազգամիջյան ճշտամանքին վերջ տալու խաղաղություն հաստատելու նպատակով։ Փետրվարի 20-ին սկսված խորհրդաժողովում բացման խոսքով հանդես է գալիս Կովկասի փոխարքա Վորոնցով Դաշկովը եւ չխորշելով փաստերի խեղաթյուրումից առանց ամոթի դույզն ինչ զգացումի հայտարարում, որ ինքը ջանքեր չի խնայել մուսուլմանների եւ հայերի միջև շարունակվող խելացնոր կոտորածները դադարեցնելու։ Այս բացահայտ սուտն արտահայտելուց հետո փոխարքան երկու կողմերի ներկայացիչներին կոչել է փոխմբռնման և խաղաղ համագործակցության։ Ելույթն ավարտում է հետևյալ խոսքերով, մեջբերում եմ. Հարցն այն չէ, թե ով է մեղավոր այս շփոթի մեջ, այլ այն, թե երկրի նյութական բարորությունը կործանող չարիքը դադարեցնելու համար որ միջոցներն են իրական։ Այդ չարիքը ձեռնտու է միայն ավազակների և հեղափոխական կազմակերպությունների համար, մեջբերման ավարտը։ Ելույթի վերջաբանում Որոնցով Դաշկովը կանխամտածված շեշտում է երկու կարևոր հանգամանք։ Առաջին, ազգամիջյան բախումների պատճառների և նրանց քննարկման կարևորության անտեսում, երկրորդ, հավասարություն դնելով հեղափոխական կազմակերպությունների և ավազակների միջև, ընդհանումների մեղքը, ինչպես նախորդ հանդիպման ժամանակ, բարդել հեղափոխական կազմակերպությունների, մասնավորապես հայ հեղափոխական դաշնակցության վրա, որը տվյալ ժամանակահատվածում արդեն ամենահզոր կազմակերպությունն էր ողջ Անդրկովկասում։ Փոխարքայի առաջադրած վերոհիշյալ հարցադրումների շուրջը ծավալվում է հայ և թուրք պատգամավորների վիճաբանությունները։ Հայության ներկայացուցիչները, պահանջելով քննարկել ընդհարումները ծնող պատճառները, պնդում էին, որ այն գլխավորապես պայմանավորված է իշխանությունների հանցավոր և դիտավորյալ թույլտվությամբ ու անտարբերությամբ։ Իսկ թուրքերի ներկայացուցիչները, պաշտպանելով փոխարքայի հարցն այն չէ, թե ով է մեղավոր թեզը, քծնությամբ գովաբանում էին, այսպես ասած, ժողովրդի շահերին ու խաղաղության անշահախնդրորեն ծառայող իշխանություններին։ Ազգամիջյան գրիվների գլխավոր մեղքը վերագրելով հայ հեղափոխական դաշնակցությանը, թուրքերը պահանջում էին Կովկասի սահմաններից հեռացնել հայ դաշնակցականերին և ֆիդայական խմբերին։ Միանգամայն հասկանալի տեսակետ է։ Ընդհարումների ընթացքում ցարական իշխանությունները և նրանց կամակատար թուրք երևելիները խորապես համոզվեցին, որ իրենց հայակործան ծրագրերը խորտակվեցին գլխավորապես դաշնակցության հմուտ կազմակերպվածության և ֆիդայինների հերոսական գործունեության շնորհիվ։ Լեոյի կարծիքով, ընդհարումների պատասխանատվությունը վերագրելով դաշնակցությանը, թուրքերը հետապնդում էին նաև հետևյալ նպատակը։ Նույն այդ դաշնակցականները հայդուկային խմբեր էին կազմում և տանում Թուրքիա կռվելու համար։ Այս նույնպես մեծ հանցանք էր համա իսլամական և համա թուրքական պրոպագանդի ենթարկված բեկերի աչքում, և այդ հանցանքների համար էր, որ թուրքերը Անդրկովկասում հարձակվում էին իրենց հարևան հայերի վրա։ Խաղաղության կեղծ լոզունգներով քողարկելով իրենց հիմնական նպատակները, նրանք ձգտում էին դաշնակցության կազմակերպություններին և ֆիդայիններին Կովկասից հեռացնելու միջոցով հայությանը զրկել իր մարտունակ ուժերի աջակցությունից և ավելի դյուրին պայմաններ ստեղծել հայակործան ծրագրերի իրագործման համար։ Մի քանի օր ընթացող խորհրդաժողովում, լսելով երկու կողմերի ներկայացիչների ելույթներն ու առաջարկությունները, Կոմս Որոնցով Դաշկովը Անդրկովկասում ծավալվող ընդհարումները դադարեցնելու նպատակով առաջարկում է. Առաջին, հաստատել, Այս տարի քոչի կանոնավորման եւ դաշտային աշխատանքների ապահովման մասին հանձնաժողովի եզրակացությունները, երկրորդ, հիմնել փոխարքայի կառավարության կից առանձին խորհուրդ երկու ազգերի ներկայացուցիչներից, երրորդ, նահանգապետների եւ գավառապետների կից նույն հիմունքներով կազմել խաղաղարար հանձնաժողովներ, այն նպատակով, որ տեղական իշխանությունները անհրաժեշտ դեպքերում կարողանան դիմել նրանց հայ-թուրքական հարաբերությունների առիթով, գավառական հանձնաժողովները պետք է գավառի գյուղերը շրջելիս ամեն կերպ նպաստեն այնքան ցանկալի խաղաղությանը։ Այս առաջարկությունները հայ և թուրք պատգամավորների ուշադրությանը ներկայացնելուց հետո փոխարքան հայտնում է նաև, որ անկախ այս ամենից ինքը անհապաղ կարգադրելու է, որպեսի մեջբերում եմ, ադմինիստրացիան ամենակտրուկ միջոցներ ձերքառնի, ինչպես անկարգությունների առաջնարնելու, այնպես էլ այդ անկարգությունները ճնշելու, խիստ պատժելով մեղավորներին և ապահովելով ազգաբնակության համար հաղորդակցության ճանապարհների անվտանգությունը և խաղաղ զբաղմունքները, բնակիչներին վերադարձնելով ավերված գյուղերը, եթե նրանք այդ կցանկանան։ Մեջբերման ավարտը։ Ցարիզմն արդեն բացահայտել էր իր իսկական դեմքը, և իրական արժեքի ծուրկ որոշումները չէին, որ պիտի կարգավորեին իրավիճակը Անդրուկովկասում և հայերից հեռացնեին նրա գոյությանը սպառնացող վտանգը։ Այդ շարժումը մեր ժողովուրդը ծավալել էր ընդդեմ ցարիզմի, սկսած հայոց դպրոցների փակումից և 1903 թվականից ավարտված 1905-6 թվականների ազատագրական պայքարի փայլուն հաղթանակով։ Հազարին հայ ժողովուրդը միայն իր կուր միասնությամբ ու հերոսական պայքարով կարողացավ ձերկ բերել ապրելու և գոյատևելու իրավունքը։ Ցարական հզոր բռնապետության դեմ ծառացած թվով փոքր հայությունը իր պայքարով նոր փառավոր էջեր գրեց մեր բազմադարյան պատմության մեջ և կյանքի կոչեց բազմաթիվ հայրենանվեր ու քաջարի հերոսների, որոնց շարքում լավագույններից մեկը Նիկոլ Դումանն էր։ 1905 թվականի փետրվարից սկսած Դումանը անդադար կռիվների հնոցում էր։ Երկարաձիգ ամիսների ընթացքում մեծ վարպետությամբ կազմակերպելով շրջանների ինքնապաշտպանությունը, հայ մարտիկները նրա գլխավորությամբ բազում հաղթանակներ նվաճեցին։ Բաքվից մինչև Զանգեզուր, Երևան ու Ղազախ հսկայածավալ տարածքում հայ մարտական ուժերի կազմակերպումն ու ղեկավարումը պահանջում էր մտավոր և ֆիզիկական ուժերի արտակարգ լարում, որը չէր կարող չանդրադառնալ հոդացավի հիվանդությամբ տառապող Դումանի առողջության վրա։ Երբ արդեն ինքնապաշտպանության շրջաներում հայ զինական ուժերը հաստատակամորեն ջախջախելով ճշտամու հրոսական խմբերին արդեն կայունացրել էին շիկացած կացությունը, նրան հնարավորություն ընձեռվեց գետ ժամանակավորապես մտածելու իր հանգստի և առողջության մասին։ 1905 թվականի վերջին բուժվելու նպատակով Դումանը որոշում է ժամանակավորապես թողնել հրամանատարությունը և այդ կապակցությամբ իր պատվիրաններն ու հրաժեշտի խոսքն ուղղելով ինքնապաշտպանության հրամանատարներին, խմբապետներին և զինվորներին հրատարակում է հետևյալ շրջաբերականը. Բավականին հետաքրքրություն ներկայացնող հրաժեշտագրի բովանդակությունը, որը նաև Դուման մարդու և ազգային գործչի բարոյական նկարագրի բերճախոս վկայությունն է, մեջբերում ենք ամբողջությամբ։ Զինակից ընկերներ, հիվանդությունից ստիպված ձեզանից առժամանակ բաժանվում եմ ակամա, բայց նախքան հեռանալս ուզում եմ մի փոքր խոսել ձեզ հետ։ Հայոց ինքնապաշտպանության անհրաժեշտությունը ձեզ բերել է հյուծվող ժողովրդի ծոցը, և այդ ամբախտ ծոցը լիքն է զրկանքներով։ Ավելի քան 8 ամիս ապրում եք զրկանքներով և ըստ երևույթին դեռ պիտի ապրեք։ Գոհացեք եղածով, այդ է տնտեսապես քայքայվող մեր դժվար հայրենիքի ունեցածը։ Ժողովրդի մեջ պատահող հանցավոր թերությունները մի պատժեք բռնությամբ։ Դարերի ստրկությունն ու մշտական հալածանքը հայի մեջ դրել են որոշ պակասություններ։ հնում տիրող եւ այժմ շարունակվող դժոխային պայմանների շնորհիվ այդ պակասությունները դարձել են բարոյական հիվանդություն։ Բայց ոչ մի հիվանդություն, ինչպես ֆիզիկական, նույնպես եւ բարոյական, չի բժշկվում պատիժներով։ Գտոտ հսկողության վերաբերվեցեք այդ հիվանդություններին, քարոզեցեք, հորդորեք, գիտակցության բերեք ժողովուրդը։ Մի մոռանաք, ընկերներ, որ դուք ոչ վարձկան զինվորներ եք, ոչ էլ պատուհաս կոզակների, այլ հայ ժողովրդի հարազատ զավակները և նրա բարդկային իրավունքների կամավոր պաշտպանները։